există povești de succes fără ascultător. Kiss FM are peste 2 milioane. Conform noilor sondaje, Kiss FM e cel mai ascultat radio. România ascultă Kiss FM. Bună dimineața! La fel, puneți o dorință, puneți o dorință, că am spus în același timp amândoi. Escadrila, 77 minute. Meteorologii ANM spun că de astăzi vor fi precipitați în toată țara. Păi și ieri au fost precipitați. Da, să vedem partea bună. Nu o să fie secetă în iarna asta. Adică era foarte, foarte, foarte cald. Acum, și mi-era frică, vezi, nu cumva pământul să se crape. Cum de altfel, noi în fiecare dimineață discutăm de zona unde eu locuiesc. La mine, toată apa asta de ieri se colectează. Da. Niște bazine. Da. Și apa va fi refolosită la vară pentru agricultură. La patrice, bazinele rămân. Iată, ploi în sud, în Moldova și la munte vor fi ninsori, iar în centrul țării, la povițe și ninsori. Azi, la prânz, vor fi minus 5 grade în Moldova, iar în restul țării vor fi valori peste 0 grade. Suntem azi 22 ianuarie, deci peste 0 grade, 22 ianuarie. Este foarte bine. Ieri am avut senzația că o să ningă astăzi, pentru că a început să bată vântul foarte tare. De ce mi-am mai cumpărat eu mănuși, mă întreb? De ce mi-am mai cumpărat geacă groasă? De ce mi-am mai luat sanie? De ce? Cum fac eu, cum fac eu copiilor om de zăpadă? Din ce? Păi, dacă nu se te duci la farmacie, iei două pachete astea mari cu vată. Așa. Și pui pe sanie în jurul... Așa. Fac butaforii. Fac iarnă de butaforii. Așa, și poți să faci niște omuleți de ăștia mici. Din zăpadă, da? Plastelină, dacă n-ai plastelină, n-ai făcut nimic. Și să trag și niște dungi pe jos. Dar dacă vine mutul? Să sperie copilul și fuge. Bună dimineața. Bună dimineața. Ok, let's take it back to the hits. Kiss FM. Intruding me deep within my soul. Kiss FM. Bună dimineața, 7:13, suntem Nick Carter și Kevin Richardson. Mulțumesc foarte mult! Cei doi băieți mai frumoși de la Backstreet Boys. Dezbrăcatul și Găinuș în această dimineață. Mulțumesc, domnul Dan, că ai pus gaz pe foc. De mult n-am mai ascultat așa piesă bună. Gaz pe foc din America, să știi. Nu sunt Backstreet Boys, n-ai auzit? No. Formație ușor depresivă, dar merge dimineața, să știi, la vremea asta. La un ceiuț, așa, în trafic să stai. Eu am zis că e gaz pe foc, după aia tu ai spus Take That. Există leacuri împotriva depresiei, domnul Dan? Nu această melodie ușor lentă? Vremea asta mohorâtă te apasă? Ne întreabă Libertatea, da. Cu o cană de ceai de sunătoare și înconjurată de culori tonice, învingi depresia asociată zilelor umede și reci, scrie la Libertatea, dar cred că se referă doar la doamne. Și dacă n-ai sunătoare, Mișu, și găsești acolo în dulap niște ceai verde, îți faci o cană de ceai verde și te liniștești în ziua respectivă stând doar în casă. Fără chef de viață, obosită, morocănoasă. Cearcă-ne! Așa te simți. Balonată! Este efectul zilelor de iarnă, dragi doamne și domnișoare, cu ceață, burniță sau zloată. Sau zloată. Burniță! Burniță! Dar ce denumiri meteorologice! Mie îmi plac toate articolele astea, încep cu niște întrebări de-astea retorice. Ce foame? Ce faci când te simți de parcă ți s-au finecat toate corăbile? Pui bricul pe foc și îți prepari o cafea tare sau ceai negru? Nu. No. Toți așa fac. No. Ei bine, trebuie să-ți faci o infuzie cu plante medicinale. Asta te ajută să privești din nou viața relaxată. Mămicule, bună dimineața, tanti tânțica, sugeată. Auzi, deci eu că mă simt deprimantă. Încă și e. Așa, mămicule, pune bricul pe foc și fierb o țuică. Ceaiuri cu efect relaxant cu acăz negru, trebuie să vă puneți sunătoare, păducel și tei amestecate în părți egale. Aule, așa că-i tragi până la lambic și faci o țuică, mămicule, de... Sau cornuri de hamei. Cornulești cu lapte, am mâncat la vin. Ia-ți, dar stai că nu e suficient. Trebuie să faci aromaterapie. Ia-ți o mică lampă cu arom de aromaterapie și picură în apa încinsă la foc domol 3 picături de ulei esențial de lavandă sau de trandafir. Micule, deci pui caisele și prunele într-un butoi. Ai băut vreodată țuică de lavandă? Eu am băut și acid la baterie, mă. Normal, țuică de la dau și la subraț, că mi-a se... Palingă de trandafir n-am văzut. Și mai e ceva, poartă ceva verde sau roz. Cromoterapie. Da. Eu am o veste ca să mă vadă șoferii. Tanita, țuica, nu da, mai micule. Merge dumneata pe dreapta pe acolo. Lasă-mă, micule. Să aluneci în șanse, știi? Să ne sune doamnele și domnișoarele. Ele, dacă sunt depresive, ce fac? Ce, mămicule? La numerele noastre de telefon 021 31 8 0 0 0. Și lasă-mă pe mine 0722 20 60 20. Pot spune că sunt doar un om, că povestea mea ca toate celelalte, m-am născut, trăiesc și o să mor. Și voi fi judecat după fapte, dar sigur am drumul meu. Nu am niciun semn de întrebare, câteodată e greu să fiu eu. Dar nu vreau să fiu un oarecare, vreau să cânt, să visez și să râd, să nu uit să mă joc câteodată. Și atunci când în lume voi pleca, să nu uit să mă-ntorc acasă. Vreau să cânt, să visez și să râd, să nu uit să mă joc câteodată. Și atunci când în lume voi pleca, să nu uit să mă-ntorc acasă. Vreau să rămân copil, vreau să mă bucur de viață, că nu se știe când mai vin. Vreau să beau cât se cuvine, să stau cu cine vine, să-mi iubesc prietenii așa cum mă iubesc pe mine. Vreau să gust din plăcere, să trec peste durere, știi că viața oferă doar celui care cere. Celui care cere. Și-mi vine câteodată să plec, să-l las spaltă de tot, dar atunci îmi amintesc că în viață nu există robot. Vreau să cânt, să visez și să râd, să nu uit să mă joc câteodată. Și atunci când în lume voi pleca, să nu uit să mă întorc acasă. Vreau să cânt. să râd, să nu uit să mă joc câteodată. Și atunci când în lume voi pleca, să nu uit să mă întorc acasă. Și-mi vine câteodată să plec, să o las baltă de tot. Să visez și să râd, să nu uit să mă joc câteodată. Și atunci când în lume voi pleca, să nu uit să mă întorc acasă. Vreau să cânt, să visez și să râd, să nu uit să mă joc câteodată. Și atunci când în lume voi pleca, să nu uit să mă întorc. Și să râd, să nu uit să mă joc câteodată. Și atunci când în lume voi pleca, să nu uit să mă întorc acasă. Kiss FM. Ia să vă... Da, Roma, bună dimineața. Vorbim despre depresie și o și alungăm în această dimineață. Plec. Ioana este pe fir. Bună dimineața, Ioana. Da, Ioana din Plești. Eu n-am cum să fiu depresivă din moment ce vă ascult în fiecare dimineață. Ah, foarte frumos. Deci, ești din Plești, te judă cu dezbrăcatul cumva? Da. Nu. Hai zi, Ioana Cheg, ești bună. Bună. Să rămână, te pupăm, pa. La revedere. Ale, dor de Ioana. Păi și nouă, dar Mișo a spus și ieri că... O așteptăm să revină cât mai repede. Bine. La revedere, Mirela. Pa, pa, zi bună. Mirela, ne ascultăm, Mirela. Bună dimineața. Bună dimineața, de la Craiova, vă deranjăm. Niciun deranj, poftiți. Descolțați-vă, vă rog frumos. Sunteți depresivă? Nu, pentru că nu avem timp să mai facem cu plante și mergem direct la serviciu. Aha. Vă treziți, apă rece pe ochi și gata, la treabă, în ce nu? Ce culoare v-ați îmbrăcat? Și... Verde sau roz azi? Păi roz. Așa da. Serios? Da. Culori da. Tonifiante, avem, roz, verde, albastru, galben. Păi da, să mai punem ibricul la foc pentru ceai, pentru ăstea mergem la serviciu. Păi la cât e gazul? La cât e gazul normal că nu... Da, sigur că nu, da. Nu facem asta. Nu, da. Și vă mulțumesc și eu pentru că sunteți minunați, ne faceți diminețile plăcute, vă ascult pe căști la serviciu. Vorbim după 10 cel mai bine, haideți să vorbim după 10 mai. Da, după 10, la revedere. Serviciu jor... 0722 20 60 20 și Iuliana. Bună dimineața. Alo, bună dimineața, domnul Nic, domnul Kevin. Ah, ne-ați recunoscut noi din piese. Să rămână Angelica. Da. Angelica, ce faci? Apropo, de ce mai zic? Zic că erai fană Backstreet Boys, ce să mă zic. Da. Dacă sunt din Focșani, deci e clar, fără ceaiuri, fără chestii din astea, vin fier direct. Ah, și mă îmbrac. Da, un vin negru, el cu boabe de piper, pic de scorțișoară și ui de toate. Nu, eu nu mai pot să am beau de la... Să nu uitați și de serviciu, că e important să mergeți. Da, ți-ai un jumate și la serviciu în pauză. Da, bineînțeles. Bine, la revedere. Bine, avem și pe Vasile, care, nu știu, ești depresivă? Bună dimineața, e prima dată când intru în direct cu voi. Să rămână bună dimineața, fumătoare? Vorbeam cu doamnele, dar nu nimic, facem și excepție. Neața, Vasile. Neața. Bă, băieți, cătine cu miere e secretul, mă, băieți. Dimineața vă stoma cu gol două lingurițe. Pentru diabet sau ce? Nu, niciun caz. Păi și nu, auzi, nu poți să pui și un pic de pălincuță în miere și... Merge o picătură acolo. Ați încercat treaba asta? Nu, cu pălincă nu, doar cătine cu miere. Și de câți ani faceți treaba asta? De vreo 3 ani, dar e energie curată. Serios? Ați observat așa și seara aveți energie? Și noaptea aveți energie? Da. Și s-a întâmplat să fugă doamnele din jurul dumneavoastră? De la cătine. Da. De la cătine. Bine, mulțumim. Vasile, la revedere. Papa, cătine. A pus capac peste ibric, Vasile. Poți să iei și goji cu miere, să vezi. Ai încercat? Am luat și cu gâh, m-am ridicat 30 de centimetri de la sol. Aveam, eram așa de balonat. Pentru levitație, goji cu gâh și miere. Bună dimineața. FM. Și 27 de auzi, Mișu, minute. Domnul Dan, vreau să fac o paranteză apropo, eu ca și dreaptă muzicolog. Asta nu este cumva melodia măgarului? Care? Ultima. Te-ai gândit mult la treaba asta? Bună dimineața, băieții. Bună dimineața. Ciprian din Iași, mesaj, băieții. Mai lipsește unii acolo, băieții. Bună dimineața, felicitări pentru buna dispoziție, spune și Adriana. Și iată un mesaj de la Andrei, care e ușor nemulțumit. Neața, Mișu, faci un om de lut din noroiul de la metrou din drumul Taberei. Da, mă, dar stai să termine acum vara. Faci milioane de omuleți la cât noroi acolo. Să termine fetele alea cu drumul și după aia să vezi, se betonează tot, care inclusiv spațiul verde, Parascheva și Barbara. De-aia se mișcă, mă, încet. Fetele underground. De-aia se mișcă încet. Eu vorbeam despre fete. Culorile care alungă depresia, roz și verde. Da. Și le poți combina. Ce spun culorile preferate ale unui om despre personalitatea sa? Ce culoare preferi? Hai, spune-mi, hai că tu n-ai văzut articolul, mă uit eu pe el aici. Te rog frumos. Eu, păi ca, eu sunt zodia pești. Psiholog începător așa. Eu sunt zodia pești și îmi place cel mai mult culoarea blumarin. Ce mai te-am întrebat eu de zodii? Dar de ce te uiți așa la mine? Bleu marin, stai, da, avem albastru. Bleu marin. Deci, personalitate conservatoare și introspectă. Aha. Nu agrezi, dragă Codruț, schimbările bruște și afișezi mai mereu o atitudine rezervată decât una deschisă. Asta dacă nu beau. Dacă, da, dacă nu beau, sunt serios. Da, sunt da, trist. Domnul Dan, ce culoare preferați dumneavoastră? Verde. Verde. Da. Ușor verde, depresiv. Personalitate. Ușor depresiv. Personalitate sinceră și liniștită. E, da, dacă vezi, da. Poți caracteriza omul cu verde. Indiferent de nuanță, această culoare spune despre tine că ești răbdător și modestă. A, uite că și mie place verde. Nu, pentru doamne, pare rău, este o pagină de doamne. Auzi, și mie îmi place verde. Da. Așa, și tu ce culoare preferi, Mișu? Păi eu l-am aici în față, pot să prefer ce vreau eu. Hai, te rog, la mine, spuneți-ne, trimiteți-ne mesaj să vă citesc aici, de exemplu, maro. Da. Prefer maro? Mă-mi place și maro. Ca ce vremuri sunt, da. O culoare mai puțin pasională, care descrie o persoană generoasă și sociabilă. Ia uzi. Poate să fie marca unei persoane care a avut luptele ei în viață, dar a trecut peste ele. Ia-uzi, culoarea ia-uzi, maro. Ia-uzi, da, așa a rămas cu urme, cum ar veni. Maro-ul ăla lasă urme. Vai. Hai să ne mai întrebe cineva, uite, la 021-318-4000. Și noi o să-i spunem, în funcție de culoare, cam cum e ca persoană. Deci, ești negru, ești cabral, ești alb, ești... Ia uite, verde cu maron și cu roz. Așa. E fău combinat, să vedem ce este. Ești lucrezi la circ, dacă îți place. Mickey Mouse. Și dacă vrei, aici chiria mea nu se plătește în lei și nici în euro, că nu prea mă descurc cu ei. Puțină dragoste și e ok, ei, ei. Și printre inimă plimb și caut una pentru mine ca să dau Pamela schimb. Dar parcă nu mai am timp și nici cuvinte să spun ceea ce simt. Tu vorăște-mă cât poți de tare, eu te voi iubi, fiindcă tot ce avut în timpane e vocea inimii. Înțeleg niciodată, fiindcă așa-i dragostea. Nopțile-s furtunoase, prea furtunoase, da. Deși te doare, dar ea îți face zile frumoase, zile frumoase, da. Rar, dragostea-n voi, dacă tăpă la voi, data și pe la noi. Păpunem-o-n voi, o împărțim la doi, mai rămâne un pic să dăm și înapoi. Cântăm cu o idee, fără dragoste. În același BPM. Tu urăște-mă cât poți de tare, eu te voi iubi, fiindcă tot ce ai avut în timpane e vocea inimii. Mai dă-te-n dragoste. dimineața, 76 de minute. Da, sigur. Iată, apropo de culorile și de ce semnifică ele, ce spun ele despre un caracterul om, despre omului, personalitatea, da, sa. Iată, spune cineva, culoarea maro reprezintă căsătorie. Asta mi se pare o răutate gratuită. Cineva supărat pe Sorin Nicocean, mie îmi place crem. Roz și albastru, vă rog să răspundeți, vă implor, spune cineva. Hai să spunem la albastru, ți-am spus, de personalitate conservatoare și introspectă. Roz n-avem, să știi, nu scrie. Da, dar poți să faci de la tine. Poți să fac de la mine, la naiba, de poți să spui la naiba cu culoarea asta, că m-a enervat dintotdeauna și nu... 021-314-000 sau 0722-206020. Le-a învățat Mișu, bravo Mișule! Alo, bună dimineața, Zoli, nu? Da, da. Da, Zoli. Culoarea roșie. Culoarea roșie, dacă vă place culoarea roșie, sunteți o... Dați puțin aparatul ăla mai încet, vă rog, e să roșu, vă și auzi. Dați încet aparatul ăla. Ați încins aparatul. În personalitate ambițioasă sunteți dumneavoastră. Sunteți impulsiv, agresiv și tindeți să-i dominați pe ceilalți. Exact ca cei din USL. Da. Unde lucrați, vă rog frumos? USL. Distribuție. Încercați să-i dominați pe ceilalți din trafic. La serviciu poți fi perceput drept o persoană ambițioasă, uneori lipsită de diplomație. Ai grijă, nu fii foarte ambițios. Da. Bine. Da. Mulțumim. Pa, pa, pa, pa. Marius, ești pe fir și tu, Marius. Neața, neața. Mișu, am să spun ceva, nu mai, să nu mai prezinți tu numerele de telefon, că zici că ești de la linia erotică. Așa de bine, 0000. Da, da, da, da, lăsați că sună. Așa și m-ar interesa culorile alb, roz, galben, verde, negru, wow, alb, vișiniu, astea pentru busul. Eu se îmbracă cu toate astea dimineața la meteo. Asta ce zici de chestia asta? 021-318-4-0-0-0. Ah, noroc că am băut ceaiul ăla înainte, că nu știu ce treceam. Mai bine lasă-l pe dezbră, da, să, da, da, prezinte zi, el. Zic tu, mă, zile tu numerele. Notați numerele de telefon. 0722 20 60 20. E bine așa? E bine. Și încă ceva, da, și vă las. Ce se întâmplă cu Ana? Își caută rochia de mireasă sau ce se întâmplă? Da, asta ne întrebăm și noi. Ce se întâmplă cu Ana? La revedere. Pa, pa, Luchis, la revedere. Andrei, pa, pa. Ești pe fir. Neața, Andrei. Neața, culoarea albă. Culoarea albă. Sinceritate. Ești o fire perfecționistă, Andrei. Cu idealuri înalte, Andrei. De multe ori greu de atins, Andrei. Preferința pentru alb, da, poate arăta însă și o fire înclinată spre simplitate, Andrei. Ce ești vorbe? Un om simplu, Andrei. Simplu, dar curat, să știi. Așa e, Andrei? Tu și Dero. La revedere. Viorel, te ascultăm, Viorel. Salut, băieți, bună dimineața. Bine. Eu v-am sunat să vă spun, băieți, că nu e regulă culoarea verde, băieți. Nu? Aole. De ce? Băi, adevărat. E adevărat. Eu am lucrat la un patron care îi plăcea tare culoarea asta și vreau să vă spun că era cel mai rău și cel mai egoist om. Ați lucrat cumva la Țiriac, la vânătoarea de la Bal? Și ați văzut verde în fața ochilor. Era îmbrăcat în pădurar. Păi nu corespunde descrierea, adică cu asta verde nu e regulă. Nu era răbdător și modest, nu era sincer și liniștit, nu? Absolut deloc. Mințea totdeauna când era vorba despre bani, băieți, știți. S-ar putea să fi fost dumneavoastră daltonist și era îmbrăcat în roșu, de fapt. Dar spuneți-ne mai exact, un verde deschis, un verde mai închis? Cred că sunt daltonist, dar verde deschis. Recunoașteți odată și odată. Sună-mă, sunt daltonist. Bine, papa, zi bună. Ciao. La fel și Ionuț. Ionuț, ești pe fir. Bună dimineața, băieți. Bună dimineața, voi băiete. Un pic de vișiniu. Un pic de vișiniu n-avem. Încercați săptămâna viitoare învișinată putem să cu facem. Cu ce merge? Vișiniu este un fel de roșu cu ce? Cu un pic de maru cu negru. Un maroc cu negru. Da, da, da, da. Păi pui un pic de negru ca să faci vișiniu, un roșu închis. Maroc cu negru face vișiniu? Am văzut și galben. Am văzut n-are și o nuanță de roșu în el? Da, mă, te rog frumos. Nu avem, îmi pare rău, vișiniu. Săptămâna viitoare încercați, vă sunăm noi. El m-a... Am înțeles. Da. Era bine un pic de vișiniu cu un pic de alb. Nu, nu te auzim. La revedere, rapidistule. Tot dimineața bună. Pa, pa, pa, pa, pa. Dan, ești ultimul. Deja zi, Dan. Te noroc am. Da. De vreo două zile încerc să vă prind și nu reușesc. Uite că ne-ai prins, te ascultăm. Tot distribuitor, culoarea negru îmi place. Culoarea negru. Are neagră. Cu sarea neagră. De fapt, știu că nu-s culori, alb și negru, dar nu știu ce. Auziți, mă rog, dacă vă place negru și sunteți distribuitor, cred că lucrați într-o, la pompe. Nu, referitor la treaba de ieri, întrebarea de ieri cu agentul de pâine, cu localitatea așa, după... Așa, așa, așa, cu oamenii care lăsau banii în sacoșe. Deci vreau să vă prind, dar n-am reușit. Știți de ce n-ați găsit localitatea? De ce? De ce? Nu pentru hoți ascunse, e pentru ANAF. Pentru că ăla nu dă bun la pâinea care o lasă. Aoleu, domne, bă, dar le strici oamenilor aranjamentul, bă, și și de-aia vă spun. Deci aha, noi am crezut că e primul sat cinstit din țara asta și acolo era cel mai corupt, adică e toți făceau șmenuri. Bine că i-ai dat în gât. Mulțumesc. Gata, păi mâine se află. Vă mulțumesc pentru emisiune. Pa, pa, zi bună. Vă ascult zilnic, sănătate. Ciao, ciao, pa, pa, pa, pa. Kiss FM e radioul numărul 1. Urmează un mesaj de mulțumire pentru cel care a făcut totul posibil. Tu și celelalte 2 milioane de ascultători. Conform noilor sondaje, Kiss FM e cel mai ascultat radio din România. I remember years ago, someone told me I should take caution when it comes to love. I did. And you were strong and I was not, my illusion, my mistake. I was careless, I forgot I did. And now, when all is done, there is nothing to say. You have gone up so effortlessly. You have won, you can go ahead, tell them all I know now. Shout it from the rooftops, write it on the skyline. All we had is gone. Betrayal is worse. Broken trust and broken hearts. I know when thinking all you need is there. Building faith or nothing worse. Empty promises will wear. I know when now, when all is done, there is nothing to say. And if you're done with embarrassing me, on your own you can go ahead, tell them all I know. Years ago, someone told me I should take caution when it comes to love. I did. Sell them all I know. Kiss FM. Bună dimineața. Bună dimineața. 8 fără un sfert. Băi, mă zvârcoleam, știi că când? Chestii de astea acum că nu te-am văzut, stai liniștit. Nu mă zvârcoleam, acum citeam. Mă zvârcoleam azi noapte, mă gândeam, băi, au divorțat ăștia. Băi, ce facem? Ce facem? Nu mai, băi, și că mă trezesc dimineața, ia, ce citesc, mă? Ce? Victor Slav și-a retras cererea de divorț. Doamnelor, nu pot să cred. Domnilor, telenovela continuă, incredibil. Asta pentru toți cei care vor să-i bage în seamă. Da. Păi, la 2 săptămâni după ce Bianca Drăgușanu s-a întâlnit pe ascuns la Paris cu fotbalistul Adrian Cristea, Victor Slav, soțul încornorat, a depus actele de divorț. Victor Slav îi dăduse întâlnire soției sale la un notariat unde au depus cererea în care solicitau separarea pe cale amiabilă. Documentul a fost semnat, cei doi au primit termen de o lună și, surpriză, ieri, la numai 4 zile de când a fost depus dosarul, Victoraș, ai grijă de copii, a anulat cererea de divorț. Da, fără nicio motivație. Incredibil. Deci, domnul Banciu, domnule, nu se, ce poate se așa ceva. Banciu. Bună dimineața tuturor ascultătorilor. Ce, părere ce aveți, faceți, domnul Banciu? Cu ăștia doi? Ce facem, domnul Banciu, cu ăștia? Păi ce să fac, mă, de părerea mea, că pot să-mi dau cu părerea, da, peste tot, oricând, oricum, oriunde eu, da? Bă, deci ăștia și-au retras, da, hotărârea, cererea aia, sau ce mama ei de hârtie era, pentru că au zis cât costă, bă. Eu am crezut că din cauza că vine frigul în țară și Victor Slav, știind treaba asta, a încercat să evite ca și să depună și să facă afară. Termină, bă, deci aia este o femeie care umblă după ăla cu fotbalistul. Fotbalist. Conform unor apropiați, fii atent, domnul Banciu, Victor își iubește soția foarte mult și este dispus să mai dea o șansă căsniciei lor. Bă, dar cât de prost să fii ca să faci treaba asta? Păi, cum ar veni, cum e? Prima repriză în care joci, e pauză, da, bagi divorțul și după aceea a doua repriză. Deci să înțeleg că la ei în căsnicie până acum să fi fost așa ca o informare meteo, nu? Ca o, exact, un cod galben de vijelie, de fulfuie părul. Cod de galben de divorț. Așa. Și vine ăla, prințul femeilor, ăla care le face pe toate fericite. Bă, tu ai auzit, bă, ce face la noaptea, prințul? Ce face? Bă, tu ai auzit, bă, ce face? Eu am auzit ce face prințul noaptea. E în cantonament. Se pare că înghite o pilulă albastră. Așa. Bă, și zici că e ceva, zici că e la Speedy Gonzales, la Mimi. Bă, nu se poate așa ceva. Ce spuneți? Cum se va termina telenovela asta? Cine rămâne cu cine? Și, în general, de ce? Adică... Bă, deci asta, cred că... Asta, Bianca. Asta, are și un nume, Bianca, drăgușeanu. Cred că o să rămână cu ăsta, cu unul din ei. Cu ăla, cu... Nu credeți că povestea e fâsâită? Așa e, mă. Fugi prințesa din el. Amândoi scripem atât de tare. Amândoi în lumea asta mare. Amândoi împreună până la soare. Și pe drum am câteva stele în buzunare. Amândoi scripem atât de tare. Amândoi în lumea asta mare. Amândoi împreună până la soare. Și pe drum am câteva stele în buzunare. Vorbesc cu toată lumea și pe nimeni nu ascult. Îi știu pe din afară și profilul de Facebook. Mă tripesc când văd că n-a postat de mult. Și mi-e dorman când mă trezeam cu ea în pat. Acum mă trezesc doar cu ea în cap. Nici măcar nu-i online, online pe WhatsApp. Aș urla de dor, dar știu că nu-i fac pe plan. Și ridică mână merte, știu că simți la fel. Fugi prințesa din el. Știu că simți la fel, așa că pun o mână în aer. Inima te dă de gol, așa că pun o mână în aer. Am 7:51 de minute. Bună dimineața tuturor. Hai, ce vrei să spui? Vreau o noutate, ceva. O noutate, aia știu, da? Ce despre ce vorbești, pentru că avem noutatea asta în fiecare seară, în fiecare zi. Da. Cu tremur în Vrancea al 13-lea din acest an, azi. Nimic nou. 3,2 grade. Dar nu scrie la ce oră, îmi pare rău, nu pot să vă spun, fiindcă așa fac jurnaliștii din ziua de astăzi. Îți spun eu, dacă aștepți maxim o oră, spun eu, pentru că am aici un aparat care măsoară treaba asta. Am căutat în 3 de astea și am găsit magnitudinea 3,2, dar n-am găsit ora. De fapt, cred că nici mai contează ora, fiindcă nu-l simte nimeni. La 3 și 3, de 3,3, nu? Apropo de asta, cum pot fi cu tremurele anunțate cu 5 ore înainte de a se produce? Studierea prin satelit a comportamentului păsărilor ar putea fi o metodă utilă de detectare a activității tectonice cu mai multe ore înainte de a se produce. Și ce să se audă? Păsările de talie mică vor fi monitorizate din spațiu începând de anul viitor. Ce vorbești, mă? Dar nu la noi în țară, îți dai seama. Păi la noi în țară, frate, nu sunt în stare de absolut nimic să le fie rușine. La noi se monitorizezi. Astronauții plănuiesc să instaleze pe Stația Spațială Internațională un receptor dedicat animalelor sălbatice care va monitoriza continuu traseul la mii de specii de talie mică. Apropo, faci o mică paranteză, cu tremurul a avut loc la 0 și 52 de minute. Uite, că face bine că ai aflat, bravo, mulțumesc. Iar despre treaba asta cu... Da, auzi, mii de specii de talie mică asta, dar e bun și pentru... Migrație pentru imigrație ilegală? Emigrație? Imigrație ilegală, ce zici? Nu vorbim despre păsări, vorbim despre emigranți. Crezi că e folositor? Oare? Sigur că da. Da. Dar tot așa, să te anunțe cu 5 ori înainte. Și nu sunt păsări chiar de talie atât de mică. Nu știu despre ce vorbim. Am văzut toată o pasăre. Nu știu despre ce vorbim, hai să nu mai vorbim. Da. Okay, let's take it back to the hits. Kiss FM. Elena, JJ, okay, let's go. Că ești gelos sau minți frumos, ești totul pentru mine. Când ești plecat FM. Bună dimineața! Bună dimineața! Ora 8 fix, ne iubește! Foaie verde, scorțișoară, a plouat iar peste țară. Iarna nu se potrivește, săniuța ruginește. Reparație între autostrăzile de munte ale României și Bulgariei. A noastră e cu 75% mai scumpă. Dorere, ai auzit, bă, ce că la Bulgarie e mai ieftin, auzi? Dar nu pe litoral, bă, ca să știm toți. Ești fii atent aici. Autostrada e mai scumpă, dar știi de ce, Dorere? Fiindcă vorba poeziei, bă, munții noștri aur poartă, noi luăm șpaga de toartă. Incapabilila! Evenimentul zilei observă că dispar tranzacțiile de mii de euro în numerar. Fiscul interzice plățile de peste 10.000 de lei pe zi între persoane fizice. Deci, adio valize cu bani. De acum, șmenurile se fac cu borsete numerar. Din ziarul financiar aflăm că mall-ul Afi Palace Cotroceni va introduce parcarea cu plată și va construi încă 400 de locuri. Auzi, fată, am fost ieri la mall și știi ce au făcut ăia, fată? Deci au băgat parcare cu plată gen. Așa că după ce am plătit parcarea, fată, n-am mai stat la un suc. Doar am atârnat pe la vitrine. Că dacă bagă plată și la chiombăială prin magazine, decât stau acasă și agăț fraierii pe Skype, gen. A venit poșta, fetiță. Ziarul Adevărul ne sfătuiește: închideți-vă telefonul la 9 seara. Asta ca să fim mai eficienți a doua zi la serviciu. Bine, pentru asta ar fi bine ca și vecinii să închidă manelele la aceeași oră. Ziarul Ring publică declarația lui Dumitru Dragomir: pregătesc un talk show pe care să-l vând la televiziune. Doamnelor și domnilor, să-i naibii de simpatici. Vă, bine ați venit la prima ediție a show-ului meu culinar numit la brutărie. Deci gazda voastră este asta, domn Corleone, vă arătați cum se prepară un ghiveș fotbalistic. Deci la întâmplare, așa, se ia un blat oricare, bă. Deci, de exemplu ăsta, Steaua Chiajna, da? Se adaugă câteva boabe, gustul e nașpa, dar ce de colesterol pe portofel, bă, ți-ai nevit. Indiferent unde ești în România, când asculți același cântec, trăiești aceeași emoție. Cu 2 milioane de români. Conform noilor sondaje, Kiss FM e cel mai ascultat radio din România. Trăim la unison! Mulțumim! Dar fi să cadă cerul peste tine, te voi ocroti. Stinge focul inimii. Chiar dacă-i vreun cutremur, sfârșitul lumii știi. Atâta timp cât mă iubești, eu te voi iubi. Lângă tine stau, lângă tine stau. Cu tine-s mai frumoase nopțile, în ochii tăi răsare soarele. Lângă tine stau, lângă tine stau. Cu tine-s FM. 8 și 6 minute, domnul dezbrăcat, domnul Codruț, priviți aici. Pune câte unul o postare de asta pe YouTube și se inflamează toată lumea. Virale. Fii, se numesc, Mișu, virale. Un clip realizat de Matei Dima, cel care anul trecut a primit premiu pentru inovația anului la prima ediție a YouTube Music Awards, în calitate de regizor, a stârnit mari controverse în mediul online. De ce? Fii atent. Înregistrarea. De ce? Înregistrarea oare în prim plan pe Ina, care întruchipează, scrie aici la, dar îmi place cum scrie, care întruchipează o femeie de etnie romă. Întruchipează? Deci Ina s-a deghizat în femeie de etnie romă și a realizat un clip cu care și-a enervat fanii. Dar nu era mai simplu țigancă? Pentru că asta... Dar nu poți să scrii. Este adevărul. Deci e mai simplu să scrii așa, da. Hai să ascultăm câteva momentele din... În sfârșit am ajuns în America civilii. Asta e femeia de Nier. România, ce faci? Mă vine, fac face altă-n pasta. Fă, mă, și cu mine un video. Sau dacă nu, uite, video. Uite-te, bă, ce cântă că-ți fac eu acum. De la Miami, pentru România. Aici așa. Mărăre, tărățare, caratela. Nu te-o să vă. Băi, cam așa e videoclipul ăsta. Fii atent, internauții se arată unii amuzați, dar alții sunt nervoși. Fii atent, dacă ai puțin respect, scrie cineva, pentru România, ai șterge în clipa asta acest clip total idiot care pare o glumă pentru tine, băi, Ina. Crede-mă că nu e bine ce faceți voi în acest clip, zice. Dar tu ai văzut oamenii care trec pe lângă ea în timp ce ea cântă? Japonezii, americani, toți erau în fugă. Și își păzesc buzunarele. Exact, de frică să nu dispară. E doar o parodie, scrie cineva. Doamne, crescuți în pădure, se deja. Așa ne reprezintă țara. Incredibil. Da, ea a vrut să facă o glumă, ea e o fată deosebită, o fată cu minte, o fată la locul ei, cu voce, era într-un... Și e bine să ne promovăm țara, exact, până la urmă. Exact. Bucățile ei, cu tot ce avem noi, mai... Ia spune-ne, domnul, dar câte accesări sunt la acest videoclip pe YouTube? Cred că erau vreo 27 de mii la un moment. Circa și ceva. Adică multe, 27 nu? 27 de mii, unul, că am dat-o și noi la radio în momentul ăsta. Că toți americanii s-au uitat, au intrat de fapt americanii ca să o cunoască pe Ina. Uite, putem să facem top 5 păreri, de exemplu. Luăm 5 telefoane și să ne spună, doamne, e bine ca Ina să facă pe țiganca în America? Și pe plajă la Miami. Sau poate să zică cineva, e bine să facă pe țiganca în România. A fost o glumă, domne, a fost o glumă. Da. Vrei să facem experimentul ăsta? Da, mai vine pe SMS, nu pe telefon, da. 0722 20 60 20. Vă așteptăm. Hai! Unde pleci? Ce treabă? Eu unde plec? Niciun plec, nu te uite. Stai. Mai zi o dată, cum te cheamă? Instagram și nu uita să dai tag. Toate, nu mai privi în spate, că vezi tu zilele trec și cine are dreptate. Dar ce contează de fapt în realitate, când avem atâtea vise desenate. Eu vreau bere, tu vrei suc, tu vrei filme, vreau să dorm. Ok, dă drumul la film, eu vreau semințe, tu vrei popcorn, hey. Și mă întreb de ce mi-e somn când mă chinui cu filme romantice, chiar vreau să dorm. Nu vrei plimbări, poze rară, sări, dar astea-s păcate în lumea mea și eu m-am spovedit. O chină romantică mai nimerit, dar să-mi amintească cineva când m-am căsătorit. Eu fac haos tu curat zi de zi, lângă mine e coșmar, dar fără mine cum ar fi, știi? Duma asta poate pare expirată, dar vocea ta rămâne piesa mea preferată. Știu că nu poți să rezisti nici o zi fără mine. Vrei sau nu vrei să recunoști, lângă mine ți-e bine. Nu ești perfect, ai un defect, îți place vocea mea. Știu că nu poți să rezisti nici o zi fără mine. Nici o zi fără mine. Înțelegem de minune, ne plimbăm pe faleză ca în telenovele, ok, acum chiar mi-au viteză. Și scuză-mă că intervin să fac o paranteză, dar tu chiar nu vezi că eu vorbesc rusă, tu chineză. Și cum se face că stăm ca pe ace, nu știm face pace și parcă ne place. Nimeni nu mă-ntoarce, de mâine mă schimb, dar te rog să-mi zici cum vrei să te mint. Serios sau zâmbind la telefon sau pe Facebook, ai întors lumea pe dos și tu n-ai găsit papuc. Pentru mine, pentru noi, care noi, a, noi, doi. ce? Pua. Taca, taca, iar îmi spargi timpanele. Și la cât mă porți prin mintea ta, mă dor picioarele. Ei, și nu-i ca-n Twilight, n-o să zburăm vreodată. Dar vocea ta rămâne piesa mea preferată. Știu că nu poți să reziști nici o zi fără. Certăm, facem cumva și ne împăcăm. În 5 minute ne trece. Unul fără celălalt nu putem să stăm. Și dacă ne certăm, în 5 minute ne împăcăm. Facem cumva și ne trece. Vara asta lângă tine nu e rece. Știu că nu poți să reziști nici o zi fără. Place vocea mea. Știu că nu poți să reziști nici o zi fără mine. Kiss FM. Ei, hey, m-a dezamăgit, hey, Ina. Cum să facă ea așa ceva? Ina, fată, cu minte. Eduard Maia e singurul artist român adevărat, alții pentru mine nu există, spune Georgie din Bancalia. Și el a plecat în străinătate de mult timp. Bună vă doresc. Da. Dar de ce vă luați voi de Ina Mandolina că a făcut și o glumă? Și nu e țigancă, e româncă veche, bă. Știm asta, că n-a făcut-o nimeni pe ea, țigancă. Da, s-a făcut singură, n-ai văzut acolo. Și-a pus pasma aia pe cap, ce nu am mesaj, avut rol de țigancă la TV. Alt mesaj pe care eu nu înțeleg, cred că e mai bine țigan în America decât român în România, nu știu la ce se referă. Dar cine a scris treaba asta? Nu știu, că nu se semnează. Aules, maules. Da. În fine, o lăsăm așa cum a căzut, fiindcă mie mi-a plăcut videoclipul ăsta. Acum cei care au scris de rău despre... Și moldovenește exact. La copohui, exact. Cântă și înțigănește asta... La Miami. Grama, sau cum a zis. Și cei care au scris de rău. Invidie, frate, pentru că ea e la plajă acolo și noi stă... Ea e la plajă acolo și noi stă și ne țigănim pe ce a făcut ea la plajă acolo. Se pare corect? Păi da. Hai să trecem la alte știri. Vrei o știre interesantă, mai ales pentru tine, că de când te-ai apucat să tragi de fiare, nu mai poți să stai omul de vorbă. Noi striperii, dar întotdeauna... Ce se întâmplă? Stai foarte încordat când vorbesc cu tine. Am o știre aici, dar cum să faci la... pătrățele, dar nu se deschide știrea. Cum să faci pătrățele la burtică fără să faci gimnastică? Da, exact. Păi spun eu ce rost are să-ți citești de undeva. Ți-arăt eu ce să faci. Hai, zi. Stai un pic, stai să-mi dau cămașa jos. Mă încălzesc un pic, nu fac așa... Domnul Mișu, domnul Dan... Da. Te rog, o piesă pentru a mă încălzi. O să le arăt tuturor ascultătorilor câteva mișcări. Mamă, ce mișcări știi să faci? Astea le faci tu de încălzire, așa? Dar de ce trebuie să fii calos? Ai asta? Auzi, ai consultat un medic înainte să te apuci. Stai, mă, Mișu, mai glumim, mă doare nici locul. Așa. Uite, ce e acolo? Dar mi-a făcut cu marker aici. Da, uite că ți se zvârcolește un mușchi. E pe fond nervos, cred. Uite. Bă, dar ce, totuși, ce ți se întâmplă? Mă doare burta. Bă, da, asta văd. Auzi, dar pătrățelele unde sunt? Că la tine văd că au colțuri rotunjite. Hai, mai Mișu, lasă-mi. Hai, mă, pe bune. Uite. De când te-ai apucat? Mișule, uite acum! Ia o pauză să nu te strici. Uite că a început să-mi apară pătrățica. Vezi? Da. Pătrățica. Auzi? Pe lângă pătrățica aia vezi că ai și un dreptunghi unde ți s-a umflat vena la gât. Ia vezi, ai grijă. 3, 4, 5... Ăla nu e 5, ăla e tot 4. De ce nu merge de 2 ori când merge? 9, 10 6, 7. Auzi, cât te faci pe zi? 9 Nu, mai mult de 9 nu pot. Hai. Ca spitalul cu același nume. Și așa, acum fii atent, mă întorc. Uite-te, Mișu. Ha. Domnul Dan, uitați-vă. Ha. Da. Aoleu, stai jos, te rog eu frumos. Pe bune, deci e penibil. Hai să vedem, hai că am găsit știrea, iată. Toți cei care doresc să aibă un abdomen tonifiat și așa zisele pătrățele se confruntă cu câteva probleme destul de mari în obținerea lor. De exemplu, domnul dezbrăcatul. Lasă că eu am. Astea problemele sunt cauzate de durere, iată, o durere atât a privitorului. Stai să mă cordez acum. Mă doare pentru tine. Am și o jenă care ție îți lipsește. Pentru a evita astfel de situații și pentru a avea parte de abdomenul dorit, experții în fitness propun executarea unor exerciții diferite de cele clasice. Deci fii atent ca să faci pătrățel. Da. Ridicări verticale din mijlocul trunchiului. Stai, uite, o fac, stai, o fac pe asta. Măi, băi. Stai, mă, Mișu, mă concentrez, băi, nu mă așteptam. Deci acest exercițiu presupune ridicarea unei greutăți folosind doar mușchii abdominal. Deci te așezi în fața unei bare cu greutăți care se ridică prin aplecare din poziție verticală. Așa, m-a luat amețeala, că nu mi-ajunge oxigenul la cap. Și faci 40 de repetări. Câte? Înțelegi? 40 de repetări. Eu am făcut 9. Bine, poate încerci cu poziția scândură, cu bila de exerciții. A, uite, stai. O iau pe colega noastră care... Pentru acest tip de exercițiu este necesară o bilă de cauciuc pe care vă sprijiniți cu coate. Auzi, poți o rogi pe Bianca. Stai să deschid un pic ușa, stai să deschid un pic ușa, că e foarte cald aici. Deci nici asta nu-ți merge. Ridicări ale picioarelor la unghi de 90 de grade. Dar trebuie să stai jos. Așa? E bine așa? Nu poți să-ți ridici ambele picioare dacă ești în picioare. Am și febră musculară. Nu, deci trebuie să stai jos. Trebuie să-ți ridici picioarele la unghi de 90 de grade folosind. S-a lovit de ușa. Mi s-a rupt tendonul, cred. Mi s-a rupt tendonul ăsta de la genunchi în sus. S-a zbârnit așa? Aul! Am brac? Da, mă deci. Îmi pucăm așa pe mine, Mișu, sau mai stau așa? De prim ajutor. Nu, dar, serios. Auzi, da? Că ți-a ieșit ceva din picior. Aolea! Once but twice before. Aye, aye, aye, aye. I don't wanna fight. Aye, aye, aye. You wanna say you trust me now, but then you go and change your mind. Aye, aye, aye, aye. Do it every time. Aye, aye, aye. And just because he hurt you bad, it's in the past. I just wanna love you right. Then she said, don't let go, 'cause I've been hurt before. Said I've been hurt before. Yes, I've been hurt. Trust me now, but then you go and change your mind. you, baby. Oh no, you're not here, I don't know what I'm living for. Kiss FM. Bună dimineața, bună dimineața, 8 și 23 de minute, domnul Dan, felicitări pentru faptul că ești la butoane acolo și ai 10 degete la o mână, 20 de degete la ambele mâini. Așa. Sunt onorat să lucrez cu dumneavoastră. Ei, lăsați, hai, terminați cu chestiile astea. Ce poți să te ating? Are să-ți dea ceva bani sau ce? Nu, nu, nu. Așa, hai să vă povestesc. O veste bună, de fapt, pentru în sectorul 5 și pentru domnul Marean. Iată, blocuri izolate cu lână de oaie sau cânepă și acoperită cu verdeață și flori. Aceasta este propunerea unor arhitecți clujeni pentru schimbarea la față a imobilelor comuniste din cartierele Muncitorești. Deci lână de oaie pe blocuri și blocuri, cu flori. Blocurile gri. Păi tu îți dai seama, toți șoricei aia de pe la gunoi o să se urce pe bloc și o să-ți intre în apartament. O frumusețe. Fii atent, pentru a fi folosită ca termoizolație, lână e tratată împotriva puricilor. Da, da. Și microbilor. Lâna de oaie a fost aprobată ca material de construcție în Uniunea Europeană încă din 2003. Eh? Ce zici? Soluția e una ieftină, căci prețul unui kilogram e de un leu. În plus, poate fi acoperită cu vegetație. Deci tu de dimineața vei deschide să aerisești camera unde ai dormit. Așa. Și de fapt, când vei închide geamul, așa, o să miroasa oaie. Oaia pe bloc. Da, mă, dar te simt, nu te simt, stai la bloc și te simți ca la țară. Da, păi știi cine stă la bloc? Vrea să se mute la bloc dacă se face treaba asta? Ghiță Ciobanu. Ghiță Ciobanu, da, corect. Nu mai stă în vârful muntelui acolo. De asta este, oricum nu se simțea singur în vârful muntelui. No, pentru că el are Facebook. De la Vodafone, îți dai seama, lângă el. El are Facebook, cu Mișu. Cameramanii, da. Cu regizorul, cu toți. Cu ce credeți că ar trebui învelite blocurile, în afară de lâna asta de oaie? Mă, cu o vopsea frumos, o vopsea care aduce izul ăla de țară pe palier. Bine, ți-l aduce și vecina dacă deschide ușa când face sarmale. Cu balegă, Mișu. Cu balegă. Da, asta se făcea și pe vremuri, cu chirpici. Cu chirpici, mă rog, chirpici. Da, la crapă dacă nu-l uzi, dar îl faci bine și ține de căldură. Da, poți folosi, ai dreptate, poți folosi absolut orice de la oaie. Lâna, balega, laptele. Mațele, să faci niște cărnăciori, să pui la geam, așa. Mațe? Mațe de oaie? Da, pentru cărnăciori. Asta pe la geamuri, așa, să... Lambinări. Ghirlande. Îți dai seama cum pute blocul ăla? Vai, da, uite, fug toți câinii. Nu o să mai ai câini jurul blocului, pentru că de atâta miros o să fugă și câinii. Blocului, ia-mă fipt în bloc. Îți dai seama cum vin aia și devorează. Trag de masă, nu mai trage de masă, mă, că... Și după aia în blocul ăla acolo, cobori și tu în fața blocului, ca orice cetățean normal, cum ești normal, duminica cu grătarul în fața blocului, să faci tu o pastramă de oaie. Faci o pastramă de oaie, dar nu cobori pe orice pe scări. Păi scările sunt din telemea. Dacă știți alte metode, alte idei cu ce să, vai, cu ce să mai termoizolăm noi blocurile astea ale noastre gri. Cu ce? Cu SMS-uri la 0722 20 60 20. Iar am zis 20. 20 0722 20 60 20. Da, și eu la fel am zis. Sau 314000. 60 și 20. Da. Așteptăm. Hai, SMS-uri. Back to the music. Back to the music faster. Sunt artist, în ciuda aparențelor, mai am și zile când sunt trist. Câteodată mi se pare că trăiesc un vis, că am făcut mai mult în viață decât doar să exist. Am reușit să rezist, am făcut mereu ce-mi place fără niciun compromis. Și dacă nu-mi iese din prima, lasă-mă să insist. Am zâmbetul pe buze, sunt un optimist convins. Când am un scop de atins, merg mereu până la capăt, nu mă las învins. Și atunci când văd că o ușă s-a închis, mă uit în altă parte să văd ce-am deschis. Și râd, dar cum totul pare hilar. n-aveam bani în buzunar. Mâncam cremuș cu muștar și n-aveam habar. De ce ne rezervă viața? Acum totul e clar. Totul pentru public, pentru scenă, pentru fan. Și mă știu ca pe o rudă, că mă știu de mulți ani. Pot să râd, să plâng, că sunt un timp normal. Pot să dau un bar dacă sunt luat de val. Nu sunt un tip banal, dar asta nu înseamnă că sunt grande. Și am o viață atât de complexă, pot să scriu o carte. Jur că aș face parte fiecăruia din voi. Alex Velea, frățiuel, aua, aua, it's your girl. S-o sărutăm pe fata ce o plăceam. Și nu de mult cântam prima dată ce emoții aveam. Sigur nu mai e mult și vom trăi tot ce visam. Sigur nu mai e mult și vom trăi tot ce visam. Dar viața merge înainte, viața se simte. Noi o trăim dincolo de cuvinte. Dincolo de cuvinte. Dincolo de cuvinte. Kiss FM. Vorbeam despre blocurile Bună oaie. Dimineața. Blocurile oaie și iată, au venit și mesaje. Da. Eu am o vecină care îmi parfumează casa cu naftalină. Încep să cred că lâna e o idee bună, zice Cristina din Galați. Oaie cu naftalină e super combinație. Florina ne ceartă, nu mai fiți răi, nu suntem răi. Dacă tot vorbim de vremea comuniștilor, să strângem sticle verzi de apă minerală, verde forever, zice Anta din Brașov. Da, da, ce apă bună. Ce Cristi... bula de apa aia. Da. Cristi zice, mațele în loc de lift, fraților. Pe corzi. Vezi, noi suntem răi. Și poți face un fel de bungee jumping. De să izolăm blocurile cu prostia guvernanților, ar ajunge cu prisosință, zice Aurora. Cu viță de vie, și asta ar fi o idee, să știi că cu viță de vie ar fi o idee foarte Și poți te încui cu carne tocată, să-ți iasă un fel de sărmăluță. Super idee. Da, eu mă gândeam la struguri, dar mă rog. Băi, eu cred că lumea asta nebunii cu totul, zice cineva. Mai bine luăm oaia cu totul și o lipim vie de bloc. Ce ne mai chinuim cu lâna și celelalte? Jiji știe? Ce întrebare asta? Jiji e cu treaba lui, cu coloana săracu. Zice Ion că astea, coarnele de berbec pe post de cuier. Cuier, aici, cuies. Nu, coarnele să le pui la apartamentul celui care este administrator de bloc, Mișu. În sectorul 5, cu blănile maidanezilor, ar fi o idee. Dacă ai geamuri din alea vechi de lemn, iată o metodă de izolare, se Cine topește niște seu de oaie și se chituiesc geamurile. Super idee! Bravo, domnule, vai, super da. Idee! La cât de frig e afară, se face imediat. V-ați ambalat de la treaba asta, observ. Bune idei! Da, foarte tare. Pentru ele. Notează-le și le ne ducem cu ele la târgul de invenții de la Geneva. Da. Și să luăm premii ceva. Aveți puțin tică răbdare, o să vă povestesc despre măsura CNA-ului pentru a evita înjurăturile și obscenitățile la emisiunile TV. Da. Să vedeți ce le-a trecut prin minte. Da. Acest cântec este dedicat unei persoane căreia Kiss FM îi datorează totul. Ție! Conform noilor sondaje, Kiss FM e cel mai ascultat radio din România. Mulțumim! Yo te he tu claro. ¿En qué habíamos quedado? Yo te lo dije. Yo te lo dije, no me iba a enamorar. Te lo advertí a ti, my girl. Que al otro día nos íbamos a olvidar. Que no nos íbamos a llamar. Yo te lo dije, no me iba a enamorar. Te lo advertí a ti, my girl. Que al otro día nos íbamos a olvidar. Que no nos íbamos a llamar. Sin compromiso. Lo que pasó fue sin previo aviso. Esa nena cayó en mi hechizo. Ahora ella me llama. Dice que quiere sentir la flama. Que quiere tenerme en su cama. Oye, mi llama. Échale la culpa al chiquidrama. Que lo nuestro fue

Discutarea subiectului, în bunul simț românesc și în bunul stil românesc, a fost amânată pentru ședința de mâine, după care propunerea va fi supusă dezbaterii pe site-ul CNA timp de 30 de zile, timp în care vă dați seama ce înjurături o să fie la televizor, fără delay, o să fie în direct. Poate. O să fie Delaila. Cum credeți? Poate fi adoptat? Trebuie să fie adoptată această măsură? Eu zic că da. Eu nu știu de ce vă mai întreb, că știu răspunsul clar de pe acum. Nu! Păi atunci... Eu vreau. Nu, păi dacă, dacă nu lași înjurături, la ce să se uite lumea? Și nu faci audiență? A, despre corect, ce vorbește corect. Lumea a doua zi în tramvai, exact. L-ai auzit pe ăla cum a înjurat-o pe aia. Exact, da? I-a dat cu farfuria în cap, că i-a aruncat paharul cu apă în față. Terminați cu prostiile astea, exact. Cu dileiul. Bravo, lăsați Mișa. Oamenii în direct, domnule. Voi sunteți de vină! Noi? Pentru un nenorocit de rating, băgați toți boschetarii în direct. Sfert. Domnul Codruț, da. Da, domnul Mihai, vă ascult. Eu v-am întrebat și pe... Nu v-am întrebat și pe dumneavoastră, dar vreau vă întreb acum, cum ți se pare ideea CNA-ului cu delay-ul? Cu întârzierea, că să vorbim în românește, că suntem în Românie. Mie deci, mi se pare, întârziere. Din punct de vedere al vitezei de net pe care eu... Dacă îmi permiți o mică... Nu știu, frate, nu știu. Eu zic să luăm telefoane, e cea mai bună variantă, da? Poți să spui numerele. 0213184000 sau 0722206020. Pentru emisiunile astea cu invitați care înjură și cu niște telespectatori care cască gura, o întârziere, zic că e potrivită pentru întârziați, nu? Da. Dacă mergi pe varianta asta e ok. Pe varianta logică. Pe varianta logică. Absolut. Dar există și varianta ca un copilaș. Există varianta ca a sunat cineva. Bună dimineața. Ia să vedem. Domnul Dan. Hai că ai delay, ai întârziere. Ești în direct, n-ai delay. Cel mai bine ar fi ca să întârzi cu vreo câteva zile, poate așa reușesc și să analizeze toate subiectele și toate cuvintele care le spun. Adică să facă înregistrată, nu? Da, săptămâna trecută nu registrată, că nu urât, un delay de vreo câteva zile, un delay de vreo două zile, așa, înregistrat. De exemplu, Capatos o cheamă pe Bianca, da? Și... Nu mai vine Bianca pe nicăieri, Mișu. Bianca vine după vreo câteva zile. Vine după câteva zile, dar nu știm dacă în aceste zile ea a divorțat sau e în continuare cu Victor, deci e foarte important. Nu contează, păi tocmai asta, că o să crească suspans, o să crească timpul de așteptare. Da, să crească și prețul, adică dacă vin la tine, nu mai îmi dai atât, îmi dai dublu ca să poți să vin la tine. Din ce vrei să scoate și eu un ban, nu? Da. De unde? Hai să fim serioși acum. Din meteo. De unde poate. Bine. L-avem și pe Fănel. Pe fir. Fănică! Alo? Neața, Fănică! Oameni buni, Fane, te ascultăm. Ce părere ai de delay-ul, ideea CNA-ului? Bine, am înțeles. O să ne spui răspunsul mâine. Ovidiu, te ascultăm. Bună dimineața! Neața! Când aud de CNA, fac legătura cu iubiții noștri guvernanți care vor să ne educe, să ne aducă înapoi în incultură. Și cred că vor să ne întârzie undeva la vreo 100-100 și ceva de ani. Dacă pe vremuri cântam țara ne vrea proști, de 20 și vreo 3 de ani vedem cum țara ne vrea sclavi, de fapt. Ce să mai zic? Asta cred că este cu întârzierea. Hai să vorbim despre televiziune, nu despre guvernanți. Deși și ei apar la televiziune. Chiar cum ar fi să-l vedem, să-l vedem pe un politician cu întârziere de câteva zile la televizor? Nu știu, actorii noștri politicieni, aș vrea să nu mai văd deloc. Din fericire, pe unde mă aflu, mai funcționează programul de televiziune pentru laptop și sunt scutit de acea mare tentație de a mă cultiva cu toate dobitocile. Ești mult mai liniștit, da. Fericitule. Zi bună, la revedere. Adevărul că să nu știți și aș vrea să mai zic doar atâta. Da. Când aveam acasă acces la televizor, preferam să stau cu spatele la televizor și cu ochii adânciți seara câte o jumătate de oră în peștișori medii în acvariu. În acvariu. Am înțeles. Vârciu a descoperit târziu ciclidele africane. V-am pupat. Să auzim și de bine. Pa, zi bună. Pa. Paul, te ascultăm. Vecina aia se uită la ea. Bună dimineața. Neața, Paul. Eu total aiurea ce vor ăștia. De ce? De aiurea, păi cui nu-i convine să nu se uite. Noi eu uite sau nu. A, și cum sunt mulți cei care da, dumneavoastră aveți copii. Se uită, e ok, da, bravo. Dumneavoastră aveți copii? Nu. Păi pune mâna și fă, Paulică, să vezi după aia cum gândești. Da, ar trebui să fie un program totuși în televizor cu delay pentru familii cu copii. Da. Să ți-l acționezi acolo, să nu mai vezi în direct. Să nu mai vezi deloc, de fapt, doar. Okay, să uite la altceva. La ce? La desen. Bine. Bine, baba, zi bună. Îl avem și pe Dan, în direct. Neața, Dan. Ești în direct, nu ești în delay. Te ascultăm. Salut, băieți. Eu aș propune un delay așa de vreo 30 de ani. Poate se mai descată România ăștia și le scadă ratingul la emisiunile astea cretine. Da, cam greu să descadă. Dar e supărat în dimineața asta. Nu știu asta. De ce toată lumea se uită la astea. Adică știu de ce, dar nu vreau să... Pentru bine. Eu nu mă uit. Aștept delay-ul ăla de 30 de ani să încep să mă uit și eu la televizor. Câți ani ai acum? Acum 40 și... Ia, aveți dreptate, băieți. Da, nu e așa, nu e cam mult. Așa păi auziți? Să dai drumul la televizor. Fii atent. Peste 30 de ani, când încep să merg pe autostrada Brașov-Comarnic, o să mă uit eu la prima emisiune. Ce vremuri.

Dumnezeu. Nimic fără dragoste. Sunt vis în care mă iubești, exact ca la început. Și sunt vis în care tu trișezi. Spune-mi ce-ai făcut. Vreau ce să-i zic. După asta cu delay-ul. Ai pregătit telefoanele, stați cu telefoanele în mânuță, rețineți numerele noastre de telefon 0213194000 sau 0722206020, pentru că trebuie neapărat să sunați. Trebuie neapărat să sunați. Știm. Acum avem un subiect. De ce iubim femeile? Și nu este vorba de domnul Cărtărescu aici. Iubesc ci femeia. Ci despre un fel de horoscop. Sau nu e chiar horoscop. Ce spun astrele despre cât de răutăcioase sunt femeile? Șoc, șoc. Cât de rele sunt femeile în funcție de zodie. Na. Noi n-am vrut să dăm știrea asta. Dar uite, știi, așa ne-a tot apărut aici în față. Încercam să șterg pasta cu, știi că e aia cu grasa. Ia uite cum am slăbit. Nu-ți vine să crezi cum am slăbit în 23 de minute, nu știi? Chestia aia. T-a părut și mi-a părea asta. Cât de rele sunt femeile în funcție de zi. Băi, iar nu ștergeam iar. Cât de rele sunt femeile. Berbec, ia uite ce scrie. Gemeni. Hai să ne sune o femeie la întâmplare, o domnișoară, o doamnă, să-i spunem cât de rea poate să fie în funcție de zodie. Noi nu vrem să dăm știrea asta. Dar trebuie, dacă sunați acum, noi n-avem ce să facem. Te-ai apucat să spui dacă, acum? Da, asta e, ce să fac. Dar am apucat acum, pot să mă opresc acum și să aștept un telefon. Ia mâna de pe mouse. Exact. Ia. Uite, de exemplu, eu o să-i răspund Mirelei acum, care a sunat. Nu știu de ce. Bună ziua din nou. Bună Mirela. Bună dimineața, Mirela. Da. De ce ai sunat? Pentru... Am dat și mie... Deci ești rea, nu? Lasă. Noi n-am vrea să spunem, că noi nu credem că ești rea. Lasă-mă să ghicesc. Deci imaginația mea spune chiar că ești bună. Da. Te rog frumos, spune Mirela, ce zodie ești? La zodia Capricorn. Zodia Capricorn. Să vezi. Poți să bagi și de la tine, Mișu. Nu prea cunosc din Capricorn. Femeile din Capricorn nu sunt rele. Doar încearcă să se descurce cu cele mai bune soluții posibile. Dacă cele mai bune soluții pentru ele înseamnă să devină malițioase, adică să jignească, să umilească, să calce în picioare, atunci se vor încadra în topul femeilor răutăcioase. Dar nu e adevărat. Da. Nu e adevărat, pentru că tu din voce ești un tip ok, ești calmă. Ești malițioasă? Jignești? Nu cred. Nu mi se întâmplă. Doar în trafic, de două ori, exact. Nu se pune. Nu. În trafic, așa, cu bărbatul acasă, cu Maxim, nu, dacă te enervează, nu? Mai sunt și lucruri din astea. Ești din când în când și malițioasă, nu? Da. Deci ai un ascendent. Deci asta am vrut să aflăm, în Capricorn sunt rele, frate, rele. Gata, mulțumim, te pupăm, zi bună. Liana. Mulțumim. Pa. Iuliana, pardon. Iuliana. Bună dimineața, Iuliana. Bună dimineața! Sărut mâinile! Ioana, nu Iuliana. Ioana, bine, scuze-ne. Domnul Dan. Ioana Ștefanache din Iași. Tocmai ieri a fost ziua mea, sunt vărsător. La mulți ani! Cine să trăiască? Cine să trăiască? Tu! La mulți ani! Vărsător! Mândria înlocuiește răutatea în cazul femeilor născute sub semnul acesta zodiacal. Devin malițioase doar dacă le subestimezi. Wow! Este adevărat? Nu știa. Adică ești și malițioasă și când te supraestimezi. Bine, acum tu nu simți că ieri a fost ziua ta și încă ai șampania, dar o să treacă și o să vezi că așa e. Nu am băut chiar nimic ieri. Foarte rău. N-ai pus euri de-astea de răutate, nu? Nu, eu nu, răutate nu. Și dacă ai, îți recomand Magne B6. Foarte bun. Și Omega 3. Suplimente alimentare nu. Da. Okay. Zi bună, pa, pa. Și noi pe tine. Și la mulți ani încă o dată, pa, pa. Adela, ești rea sau bună? Bună dimineața, băieți. Păi să-mi spuneți voi, eu vă după spun voce, zodia și voi spun. După voce, foarte rea. Foarte rea. Răutate mică, ia spune, ce zodie ești? Pești, bro. Nu, nu, glumesc. Sunt pești. Zodia mea. Da? Zodia mea. Da, știam că sunt în zodia cu tine. Deci, atenție, fii atentă. Adela, femeile născute sub semnul zodiacal pești ocupă locul 3 în topul răutății. Soțul meu o să fie foarte fericit când o să audă asta. Da, cu diferența că cele din zodia pești se victimizează mai mult decât primele două zodii și țipă mult mai mult decât ele în situații conflictuale. Noi chiar am vrut să zic, să spunem, tu țipi în situații de-astea de conflict, nu? Da, da. Ne-au spus și vecinii tăi. Da. Știm de ce. Iată, vecinii tăi sunt în direct. De câte ori ți-au bătut în țeavă. Nu cred că păstrezi așa ranchiună sau... Nu ești rea tot timpul? Ești rea tot timpul? Nu. Uite, de exemplu, când dorm, nu. Bine. Băieți, vă pup. Să știți că mi-este foarte dor de Oana și de Șerbănică. Da, și nu o să știți. Te aud. Bine. Bine. Pa, pa. Bine, vă pup. Pa, pa. Zi pe Oana pa, pa. La telefon. Oana? Nața. Nața. Sunt și o balanță, vreau să știu. Sigur că dai imediat balanță, colegul meu, Mihai Găinușe, imediat, se urcă pe balanță. Dar de ce sunteți așa? Sunteți un pic sfioasă? Sau sunteți la serviciu? Așa sunt balanțele. Da. Da. Câți ani ai? 18 ani jumate. Nativele din balanță nu sunt rele. Ia uzi. Lor doar nu le pasă. Exact. Li se pare o pierdere de timp să dușmănească, să intre în conflict, să trădeze. Nici dacă își propun să facă rău cuiva, nu reușesc, pentru că nu le stă în fire. Exact. Practic vă doare în cot. Sunteți foarte adică... sincere și de-aia și vorbești așa. Pentru adică că nici ești nu foarte... te obosești să fii rea. Exact, relaxată. Nu, și... nu te interesează. Așa e? Tocmai. Asta bravo, balanț. Bravo. Da. Mulțumim foarte mult pentru telefon. La revedere. Să nu, urăși, să nu ne urăși pentru răspuns. De fapt, ție chiar nu-ți pasă. Let's get back to the music. Mi-ai zis că nu mă mai cunoști, că tot ce-a fost s-a dus și acum suntem niște foști, doi proști. Când tu strigi, eu strig mai tare și parcă-mi place să te văd atunci când te doare. Asta-i dragoste și ură, nu mai am cuvinte când liniștea asta urlă. Lovește tare inimă, spune ce ai de spus, încă sunt aici, fiindcă eu pot să le duc. Fără frică, ca la început, când nu știai, nu mă priveai ca un necunoscut. Și acum ai scut, tu nu mă asculți, ne știm din altă viață, te rog să nu uiți. Te cunosc de femeie deșteaptă, nimic normal în lumea asta aberantă. Totul e în pantă, ține-te de mine, că uite cum se uită toți, dar nu ne vede nimeni. Singuri împotriva lumii, cine ne oprește? Clișeul clasic, trebuie să iubești orbește, inima privește. Încă n-am ajuns și nu mă întreba chestii care nu au răspuns. Că nu vreau să te mint, știi că nu prea pot să vorbesc despre tot ce simt. Trebuie să mă simți, orgoliu nu te lasă. Poate nu acum, poate în altă viață. Yeah. dragoste și frică. Te cunosc de undeva. Bună dimineața, bună dimineața, 9 și 18 minute. Mișu, te rog frumos. E cineva ești care cu... cere, Claudiu din Găiești, tot cere melodia Ghiță. Cleopatra Statan. Da. Nu știu, probabil și-o fi făcut abonament cu Facebook de la, știi? Și să plătească mai puțin. Exact. Ia să vedem, vă rog, spuneți și la săgetător pentru mama, dar și la, la rac pentru cumnată, spune Daniel. O să continuăm, că mai avem de spus pentru Zodi. Da. Puteți să ne sunați. La 0722 20 60 20 sau 318 400. Iată, săgetător, răutatea femeilor din săgetători e una tacită, fără să se complice prea mult. Ajung să urască oamenii falși, dar totuși ajung să se împace cu toți cei pe care îi disprețuiesc, tot dintr-un fel de falsitate. Ia uzi. Ce vorbe? Sunt false. Ce vorbe? Ia uzi, tăcute și false. Dorina, e adevărat? Ce zodi ești? Nu am fost atentă pentru că eram atentă la telefon. Eu sunt zodia leului. Sigur, ține-te bine, așează-te pe scaun. Femeile născute sub acest semn sunt extrem de orgolioase și acceptă cu greu părerile contradictorii, dar ele nu sunt structural răutăcioase. Dacă ați observat, niciuna dintre ele nu este structural răutăcioase. Ele sunt foarte ok. Toate femeile din toate zodiile suntem minunate. Și frumoase și de vreme acasă, sigur, aveți dreptate. Și gospodine. Da. Și că leu așa vă face singure rău pentru că nu găsiți acele persoane care să vă poată controla, să vă poată domina. Este adevărat? Da, aici e adevărat. Suntem deci de independență fantastică. Soțul ce zodie? Poftim? Soțul ce zodie? Soțul este fecioară, săracul. Vă trebuie un dresor, dumneavoastră, să știți, asta vă trebuie. Încă până la 49 de ani nu s-a găsit dresorul ăla, dar mă rog, e bine așa. Spuneți-i fecioarei cu care dormiți noapte de noapte să-și ia. Notați, bici. Da. Bine. Deja sună toată maso. Mai avem altă răutate din altă zodie la telefon. Dorina, bună dimineața. Pardon, Nicoleta, bună dimineața. Talent curce azi de. Bună dimineața. Toate zărele bune toate. Te ascultăm, Nicoleta. Ce zodi ești? Fecioară. Fecioară. Nativele din Fecioară sunt unele dintre cele mai rele femei din zodiac, dar v-am mai spus chestia asta, mai sunat o fecioară. Dar nu v-am nu spus. Nu am fost atent. Da? Uneori poate chiar mai rele și decât femeile rac, fiindcă astea, femeile rac, sunt foarte rele. Sunt cele mai rele din horoscop. Aoleu, bine că să știu. Le place să manipuleze oameni, fecioarelor, și să demonstreze că într-un fel sau altul sunt superioare. Vă dați mare? Nu neapărat, dar ne place să ni se dea dreptate. Mm-hmm. Aha. Și în cazul în care nu ți se dă, ce? Acționezi, nu? Oi, se umple de dreptate. Ceva de genul. Da. Mulțumim, te popăm, zi bună. Ioana. Bună dimineața, Mihai. Neața, bună Ioana. Dimineața, Ioana. Ia spune-ne tu, cum sunt de fapt săgetătoarele? Ia să vedem săgetătoarele. Răutatea femeilor din săgetători e una tacită, fără să se complice prea mult. Da, am spus la săgetător. Nu, dar vroiam să știm părerea ta. A, săgetătoarele. A, păi da, ce? Eu citesc din... într-o pagină de... Ioana... Scuză-mă, știu cine m-a sunat. Cine m-a sunat, mi-am dat seama după voce. Stai. Este soția mea, Ioana, care a sunat să vadă dacă săgetătoarele sunt rele. Iată, mă scuzați, numai puțin am găsit și zodia săgetător. Săgetătoarele... Ioana și mai cum? Poți să vin la tine să mănânc cald? Iată. Dar de ce strămură mâinile, Mișu? Bunătatea femeilor din săgetători este nemărginită. Ele sunt cele mai bune din acum zodia. Bagă de la el. Nu uita de frumusețe, de șteptăciune. Frumusețe, de șteptăciune. Ia bea apa asta. Deci Ioana și mai cum? Da. Mulțumim foarte mult. Foarte tare, bravo. O zi minunată. Vorbim acasă. Sper că m-am scos. Mădălina, te ascultăm. Nu poate fi nimic mai rău. Bună dimineața. Bună dimineața. Eu vă spun eu exact care sunt cele mai rele. Pe locul întâi e soacră mea, că e de rac, direct. Urmată de aproape de mama și după aceea pe ultimul loc sunt eu, care sunt o geamănă. Iată la rac. Hai că v-am tot. La rac? Ați mai spus. E clar că sunt cele mai rele. Nu, la femeile Taur. Nu, nu, nu, la rac. Fii atent. Sensibilitatea mare a femeilor din rac, adică ele sunt. Oh, Doamne! Da. Le oferă o răutate, o cruzime greu de comparat cu alte semne. Deci soacra dumneavoastră... Adevărat. Trebuie să nu intri în contact cu răutatea lor, spuneți. Cine, cine mai spuneai că e? După soacră? Așa, și Taur? Urmează mama care este scorpion. Scorpion și în general scorpion, pot să-ți spun cu mâna pe inimă, oamenii din scorpion, indiferent dacă sunt bărbați sau femei, sunt pâinea lui Dumnezeu. Pentru, pentru că el e scorpion. Sigur, nu, e o coincidență, nu, absolut. Femeile din scorpion lasă impresia că sunt perverse și misterioase, nu sunt deloc rele, vedeți? Exact ce v-am spus. Se nervează pentru perioade scurte de timp și rănesc cumplit doar dacă li se face un rău extrem. Deci exact ce v-am spus, pâinea lui Dumnezeu. Pâinea lui Dumnezeu. Ce vorbe? Și ultima ta zodie, ultima, ce ești? Eu sunt gemeni. Gemeni. Gemeni. Mamă, dacă te zodii ai pe lângă tine. În afară de faptul că bârfesc foarte mult. Soacre, surori, așa. Așa? Da? Și au impresia că sunt foarte deștepte și foarte frumoase. Iurea. Femeile din gemeni nu prea au răutăți gratuite, să știi. Da. De fapt, ele deci nu sunt... le merită. Nu? Le merită. Nu sunt gratuite. Le merită cu vârf și îndesat. Și căpățânată și o țipa ta. Și căpățânată și răutăți. Bă, dar n-ai văzut așa. Pielea rea, băi. Să rămână, te popăm. Mulțumim, bine, că nu... Am demonstrat că femeile din gemeni sunt cele mai puțin rele, da? Da, da. Da, mulțumim foarte mult. Mulțumim, la mulțumim, o zi bună, la revedere. La fel și ție, papa. Ca o concluzie, aș vrea să mărânc totuși caldă acasă. Femeile, în general, sunt foarte bune. Noi, bărbații, suntem niște răutăcioși. Niște, da, nu mai zic că... Atât. Mihicule, că băi, Mihușulică, uite, doamna Tâncica, sunt pentru toți cei care nu mă cunosc. Întreba aici o cucoană sau un domn, zic că... Auziți, dar doamna Tâncica, în ce zodie? Bă, Micule, eu sunt zodia Taur. Da, la tu, la o femeie Taur, foarte puternică care pur și simplu te bagă sub masă cu privirea. De cu privirea ta, cu privirea ta. Îți vine să intri sub masă de rușine că nu faci față. Deci o femeie cu danf, o femeie cu ștaifa. Hai să zic, tanti Tâncica, că femeile din Taur sunt mai degrabă ranchiunoase decât răutăcioase. Păi dacă îi bei din sticlă direct, normal că se supără și îți dă cu ea în cap. Goală. Dar foarte repede revin la gânduri bune. De ce cele mai multe ori semi-răutatea lor fiind doar o armă de apărare. Știi cine mă termină pe mine? Sulficii, mamă. Ce alea? Sulficii. Sulficii. Deci... Le porți ranchiună, nu? Absolut. Lumea n-a nimic cu sulficii. Aia mă unde nu... O femeie atât de bună. Doamne, plină... Da. Tanti Tâncica, da, sunteți plină de calități, sunteți, să știți. Da, frumoasă. Frumoasă sunteți. Deșteaptă. Aveți buchet, practic. În acest moment, Kiss FM are 1.450.018 prieteni. Rectificare. 1.450.019. 1.450.020. KissFM.ro. Like. La Carrefour continuă invazia reducerilor. Pe 21 și 22 ianuarie ai până la 25% reducere la gama de tablete Dero 2-in-1 prospețime pură 13 kg la 77,90 lei și pui grill la 7,89 lei kilogramul. Carrefour, pentru o viață mai bună. Aici Winterkiss, cu ce vă putem ajuta? Alo, doamnă, am pierdut ultima telecabină și îngheț aici sus. Nu mai simt degetele nici să pun un selfie pe Instagram. Vreau să mă încălzesc un pic, vă rog frumos. Recepționat, și cum să vă încălzim noi? Păi, puneți vara pe următoarea piesă. Singura rețea cu acoperire totală la munte e Kiss FM. Ai semnal muzical de la Sinaia și Azuga până la Predeal și din Poiana Brașov până în Râmca. Winter Kiss e peste toți Carpații. DJ-ii Kiss FM și camarazii artiști au base camp pe pârtii. Carpații răsună de muzică bună. Iarna asta sună-ți toți prietenii și pregătește-te pentru cele mai tare experiențe pe pârtie alături de Cosmote. Winter Kiss. Okay, let's take it back to the hits. Kiss FM. Bella, Bella, Bella, Bella, Bella, Bella, Bella. Elle répondait au nom de Bella. Les gens du coin ne voulaient pas lâcher là. Elle faisait trembler tous les villages. Les gens me disaient méfie-toi cette fille-là. Elle répondait au nom de Bella. Les gens du coin ne voulaient pas lâcher là. Elle faisait trembler tous les villages. Les gens me disaient méfie-toi cette fille-là. C'était un phénomène. Elle n'était pas humaine. Le genre de femme qui change le plus grand délinquant en gentleman. Une beauté sans pareil. Tout le monde veut s'en emparer sans savoir qu'elle les mène en bateau. Hypnotisée, on pouvait tout donner. Elle n'avait qu'à demander. Puis aussitôt en démarrer, on cherchait à l'impressionner. À devenir son préféré sans savoir qu'elle les mène. Cette femme était nommée Belle à la peau dorée. Les femmes la haïssaient, toute la jalousaient, mais les hommes ne pouvaient que l'aimer. Elle n'était pas d'ici, ni facile ni difficile, synonyme de magnifique, à ses pieds que des disciples qui devenaient vite indécis. Tremblant comme des feuilles, elle te caressait sans même te toucher. Mais quand je la vois danser le soir, j'aimerais devenir la chaise sur laquelle elle s'assoit. Les gens me disaient bête comme Yep, bête comme Yep, je suis l'ombre de ton yache, l'ombre de ton yache, fais-moi tourner la tête. Bună dimineața, 10 fără 25. Hai, bună dimineața. Iată, aici pe pagina de Life and Style din Adevărul, iată, am găsit-o. Wow. E o foarte interesantă informație. Unde să călătorești în funcție de băutura alcoolică pe care o iubești? Îți dai seama că Mircea Badea, care s-a declarat un nebăutor convins, nu? Nu se duce nicăieri. Da, stă acasă. Ceea ce bei se pare că poate să spună multe lucruri despre tine, inclusiv care sunt cele mai potrivite destinații unde ai putea să petreci o vacanță perfectă. Ca să bei gratis. Specialiștii din industria alcoolului, asta îmi place, asta cu specialiștii din industria alcoolului. Păi la negru. Unde lucrezi, bă? Eu sunt specialist în industria alcoolului. Unde lucrezi? Acasă. Într-un garaj. Exact, într-un garaj, într-o cadă. Da. Consideră că există anumite trăsături pe care le-au în comun persoanele care preferă o băutură sau alta. Uite, zi tu o băutură sau alta. Alcoolică. Da, mai e. Băutură alcoolice, să iei din titlu, da. Da, da, da, băutură alcoolice, o bericică. O bericică. Fiat. O bericică, ia, să vedem bericică o bericică. De casă sau craft beer. Beer, mă rog. A fost acest termen folosit pentru prima dată în Statele Unite în anii 70. Se referă la berea produsă și comercializată de producători independenți de bere. Ia să vedem. Persoanele cucerite de gustul berii tradiționale ar trebui să se abată de la drumul drept și să meargă la Berlin. Ia uzi, bă, nene. Acum Berlin, cu Oktoberfest. Frate. Acum, mâine, că începe Oktoberfest. Să bei o bere. Hai, să plece ea de acolo. Altă. A, uite, de exemplu, vin. Băutorii de vin sunt de regulă fire atrase de clasic, care găsesc cu adevărată plăcere în descoperirea poveștilor spuse pentru mulți alții de banalul suc de struguri. Cunoșteam eu, adică cunosc un băiat foarte de treabă de la un restaurant, nu vreau să-l pomenesc, să nu-i dau numele. Și eu, da, da, da, și da, da. Zis, haide să facem o degustare, mă rog, era ziua mea, haide dacă tot faci. Te-a dus în Germania, te-a dus în Italia. Hai să facem o degustare. Și m-a luat oameni buni, m-a luat prima dată din Australia. Ah, bun. Uite, avem un vin alb din Australia, o minunăție, cu un buchet de nu știu ce, Noua Zeelandă. Da. Și când începuse omul să se apropie, era pe undeva prin Asia, venea spre mine, la un moment dat a dispărut. Și m-a lăsat cu ocolul lumii neterminat. Păi știu. Fiindcă eu, și l-am întrebat pe angajatul, zic, domnule, dar unde e Bogdan? Și zice, păi Bogdan s-a dus să se culce. A plecat acasă. Bine, ți s-a tăiat filmul, mi-aduc aminte de eveniment, ți s-a tăiat filmul în Asia. Dar eu m-am oprit la Pietroasele. Ai ajuns până acolo. Ce om rezistent. Iată, o sugestie făcută în publicația asta este Riviera Franceză. Ca să acolo. Vin. E și scump, e și mai ieftin acolo. Ieftin, ceva de speriat, e ieftin. Romul. Cei care, cărora le place să savureze un pahar cu rom, trebuie să meargă în tropicalul Fiji. Da, mă, du-te, tu poți să bei și rom aici, că era... Da, am băieți în militar care fac rom la jumate, deci au un rom o nebunie. Tot tequila. Așa, în cadă îl fac. Tequila, hai să vedem. În tequila, tequila, distracție. Te duci în centru vechi. O variantă ar fi de tequila. Petrecerile cu lună plină care se organizează în fiecare an pe insula Koh Phangan, în Thailanda. Mă duc să beau o tequila. Și vezi tailandezele alea la 1,90 m, nu? Vodka. Tu credeai că vodka se bea la Moscova? Nu. Da, de unde? A unde se bea? În destinație chic, cum e Madridul. Eu uite, nu mai bei, mă, sangria la Madrid? Bei vodka? Uite, bă, nene, te duci la sangria, la sangria. Te duci la Madrid și bei o sangria făcută de casă. Și ce fac acum? Beau o sangria la Vladivostok? N-am exact. Și whisky, ia să vedem unde am dacă putea vrei să... Dacă vrei whisky, te duci în spate la aici, da. Pe Mătăsari. Nu, nu, mulțumesc. Pentru whisky, aventuri în aer liber, alegere perfectă. Ia să vedem. Frumusețea sălbatică din Alaska, în Parcul Național Alaska. Păi, probabil se referă și la faptul că acolo poți să-ți iei câte cuburi de gheață vrei. Deci acolo... Nu numai patru. Exact. Și plus exact. De faptul că acolo poți să bei cod la cod cu ursul. Da. Deși totuși am impresia că pentru ăștia cu whisky, destinația ideală la început de an este Israelul. Aha. Kiss FM e radioul numărul 1. Urmează un mesaj de mulțumire pentru cel care a făcut totul posibil. Tu! Și celelalte 2 milioane de ascultători. Conform noilor sondaje, Kiss FM e cel mai ascultat radio din România. Bună dimineața, tot baleiam aici între știrile din Libertatea, Zigazaga, Zigazaga, și citeam despre Nicoleta Luciu și soțul ei, au Jolt, fost, da, care au hoinărit în vacanța de vis din Dubai, dar titlul e cam ciudat aici, au urcat 122 de etaje ca să înfulece. S-au dus într-un restaurant, înțelegi? La Burj Al Arab. Au fost sus la ultimul etaj pe terasă acolo. Sau nu, la Burj Khalifa. Burj Al Arab, niște mititei sus acolo, că am fost. O nebunie. Eu mă întreb cum a suportat ea înălțimea asta, fiindcă îți dai seama... Presiune? Atracția gravitațională, nu? Băi, ea ești invidios? Nu, eu nu sunt invidios, dar cred că... Sunt lucruri pe care le știe doar Zolt. Am senzația că i-a picat greu mâncarea, știi? Și apropo de mâncare... care, că spuneam că merg de la o știre la alta, tot în Libertatea, pe ultima pagină, poate nu sunteți la masă, citeam că undeva în Republica Central Africană, unul a mâncat în fața mulțimii piciorul unui om. Unui coleg care săracu a căzut pe jos și s-a rupt șiretul. Toată lumea zice, bă, uite ce am făcut ăla, mâncat piciorul unui om. Băi, da, asta se întâmplă și în țări civilizate. Uite, de exemplu, cunosc niște oameni de la ANAF care mănâncă ficații altor oameni. Usturoi, la tigaie, în fiecare lună, frate. Înăbușit. Serios, de ce mi-ai înăbușit ficatul. Ce atâta... A, hai să facem o pauză totuși, să ne clătim puțin... era să zic gura, dar nu, să ne clătim puțin mintea și ochii. Da, poftă bună celor care sunt la masă. De câte ori am spus, gata, e de ajuns, n-o să mai greșesc, nu te mai rănesc. Dar ce vrei de la mine? Mă lupt în cerc, mă dau cu capul de pereți, dar sunt doar un om cu rele și bune. Tu mă știi, tu mă știi, tu mă știi cel mai bine. Și ce să fac, ce să fac, dacă sunt așa? Cum să fac, cum să fac, să mă pot schimba, să nu mi de ce vezi, nu-i nevoie să te alarmezi, căci în afară de tine totul trecător, neimportant, fără viitor. Și mai e ceva mai mult ca oricine. Tu mă știi, tu mă știi, tu mă știi cel mai bine. Famous. Kiss FM. Te rog frumos să mă ierți. Mie? Dar de ce te uiți la mine? N-am de ce să fie. Femeile care ne-au ascultat în această dimineață, doamnele și domnișoarele, care au ascultat știrea noastră cu răutatea, pur și simplu am transmis niște informații, n-am pus nimic de la exact, noi. Exact, pentru că tu ai citit ceva ce a scris altcineva. Nu e scris de tine. Exact, exact. Și, sincer, nici nu cred că ele sunt răutăcioase așa. No. Poate din întâmplare, păi, după așa și piesă... oricum doar provocate de bărbați. Și la băutură. După așa cazul... piesă, normal că nu poți să fii dur cu ele, nu? În cazul României. Mai ales că pe tine te-a sunat... Da, și nu... Vreau să știu dacă să mă mai întorc acasă. Dar uite, de exemplu, la final de program am putea face o recapitulare pentru toți cei care astăzi au ascultat acest frumos program. Da. Spunându-le că am început cu muzică, am început cu știri, Pe urmă am avut asta publicitate. Așa, la ora 8 și la ora 9 am avut o cărniță de gazete. După care am început cu știri. Și am mai avut niște piese. Urmând ca acum să ne luăm la revedere. Pe lângă știrea asta cu zodiile și femeile, da? Care sunt foarte bune, adică foarte... În fine, pe lângă știrea asta am avut și știrea cu blana de oaie pe blocuri, care este o soluție foarte bună. Sigur. În zilele noastre. Mai ales în sectorul 5, că am înțeles că acolo e ideea. Bine, în sectorul 5 a fost promovată acum câțiva ani, vreo 10 ani, termoizolarea prin vopsea. Adică era simplu, luai bidineaua și dădeai cu vopsea direct. Așa, iurea la... Da? Să vadă primarul că trecea în vizită, să vadă blocul vopsii. Să vadă blocul vopsii. Între timp s-a scorojit, așa au vopsit și parcul. Știi, parcul eroilor era albastru, avea toate aliile. Dacă le-au rămas vopsea. Ei, între timp s-au hotărât să pună și blană de oaie pe bloc, ceea ce e foarte bine. Așteptăm și chirpici și bălegari să facă, să pună acolo. Am înțeles că funcționează și aia cu celuloză. Nu știu dacă o să mai fie de actualitate, pentru că ziarele încet încet dispar. Da, și să știi că am avut o chestie foarte interesantă pentru toți cei care vor să facă gimnastică. Le-am arătat câteva mișcări pentru a face pătrățele în zona burții, fără a te duce la sală. Da, pur și simplu la servici, la volan, la radio, oriunde ai fi. Da. Așa. Un program foarte frumos și complet, da. Și mai mult decât atât, început cu ora 10, Andreea Remețan, colega noastră, care deja a sosit în forță. Bună, Andreea! Bună, Andreea! Bună, Andreea. Oh. Ce tocuri ai putut să mergi astăzi cu tocurile sus alea? Sus pe toc. Vă lăsăm în continuare cu colega noastră, Andreea Remețan, și ne auzim mâine dimineață împreună cu domnul Dan la butoane. Dan, ne zici și tu ceva, să zică lumea. Hai! Hai că ești pa! Ceau!